गुरुदेवा देवा ओ मेरे गुरुदेवा, ओ मेरे गुरुदेवा देवा ओ मेरे गुरुदेवा, ओ मेरे गुरुदेवा देवा ओ मेरे गुरुदेवा, ओ मेरे गुरुदेवा देवा ओ मेरे गुरुदेवा। मनवा मोरा झूम झूम कर बोले नैया खेवा, मनवा मोरा झूम झूम कर बोले नैया खेवा, हर धड़कन में तू ही धड़कता ओ मेरे गुरुदेवा देवा ओ मेरे गुरुदेवा, ओ मेरे गुरुदेवा देवा ओ मेरे गुरुदेवा, ओ मेरे गुरुदेवा देवा ओ मेरे गुरुदेवा। गुरुजी तेरी महिमा न्यारी, माने तुझको दुनिया सारी। गुरुजी तेरी महिमा न्यारी, माने तुझको दुनिया सारी। तू है दयालु दया का सागर, हो भर दे हमरी खाली गागर। चमत्कार भी करने वाला तू है चमत्कारी, शीश नवा कर प्रणाम करते हम तो बारी बारी। सच्चे मन से करे जो भक्ति मिलेगा एक दिन मेवा देवा ओ मेरे गुरुदेवा, ओ मेरे गुरुदेवा देवा ओ मेरे गुरुदेवा, ओ मेरे गुरुदेवा देवा ओ मेरे गुरुदेवा। पतली तेरी काया, बड़ी अजब है तेरी माया। दुबली पतली तेरी काया, बड़ी अजब है तेरी माया। पूर्ण मिन्नते कर दे उनकी, हो जो भी तेरे दर पे आया। निर्मल तेरा हृदय गुरु जी, निर्मल तेरी भाषा। बड़ी आस लेकर आए हैं, पूर्ण करो अभिलाषा। तुझसे ही सीखा है हमने करनी मानव सेवा देवा ओ मेरे गुरुदेवा, ओ मेरे गुरुदेवा देवा ओ मेरे गुरुदेवा, ओ मेरे गुरुदेवा देवा ओ मेरे गुरुदेवा। शरबाई का तू लाल, बांध सकी ना माया जाल। केशर बाई का तू लाल, बांध सकी ना माया जाल। बना तू साधु लेकर दीक्षा, तुझसे हम मांगे ये भिक्षा। तेरे दर्शन को हम तरसे, दर्शन देने आ जा। आस लगाए दर पर बैठे, एक झलक दिखला जा।